To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Londyńska policja potwierdza, w pożarze wieżowca zginęło co najmniej 6 osób. Salmonella powodem zatrucia w żłobku we Wrocławiu, informuje Sanepid. Po raz pierwszy od 2015 roku Finlandia podnosi poziom zagrożenia terrorystycznego. Co najmniej 6 osób zginęło w wyniku pożaru wieżowca w zachodnim Londynie, potwierdza brytyjska policja. Zaznacza, że liczba ofiar będzie większa. Rannych zostało ponad 50 osób. Wszyscy trafili do 5 londyńskich szpitali. Policja podkreśla także, że pożar nie jest zamachem terrorystycznym. Wiadomo, że płonący w Londynie wieżowiec jest stabilny i nie grozi zawaleniem. Tak wynika z najnowszych oględzin. 24-piętrowy blok komunalny cały czas monitorują inżynierowie. Ogień wybuchł około 1 w nocy i zajął prawie cały budynek. Stan bloku pozwala na dalszą akcję gaśniczą. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków. Ekipy doszły do 20 piętra. Na miejscu jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Nad okolicą krążą helikoptery, ponad 40 wozów strażackich, rejon budynku odgrodzony. Ewakuowani mieszkańcy czekają na skwerach i ławkach. Kimberly Williams mieszkała na drugim piętrze. Na początku nie myślisz o ucieczce, jesteś w szoku, słyszysz tylko krzyki wokół siebie, jesteś sparaliżowany, po prostu stoisz i nic nie robisz. Moja rozmówczyni opowiada, że drzwi do jej mieszkania wyłamali strażacy. Czułam, jakby żar roztapiał mi skórę, wokół pełno dymu, jakbyś szedł przez chmury. Nie można było oddychać, tam było naprawdę strasznie. Ocenia się, że mogło tu mieszkać nawet 500 ludzi. Dla Polskiego Radia znów Kensington, Adam Dąbrowski. Wieżowiec został zbudowany w 1974 roku. Jest w nim około 120 mieszkań. W Oświęcimiu trwają uroczystości 77. rocznicy pierwszego transportu do Auschwitz. 14 czerwca 1940 roku z tarnowskiego dworca do nazistowskiego obozu wyruszył transport 728 polskich więźniów politycznych. W dzisiejszych uroczystościach uczestniczy jedna z więźniarek, Zdzisława Włodarczyk, która trafiła do obozu po Powstaniu Warszawskim. No ja byłam przywieziona pierwszego transportu, ale z Powstania Warszawskiego. Przykro, że to jedyną, no ale niestety, no jeszcze więźniowie, którzy żyją, tylko że już nie mogą. Nie mogą, po prostu nie mogą. Żeby ta pamięć nie zaginęła. Z udziałem premier Beaty Szydło podpisano list intencyjny w sprawie powołania Muzeum Sprawiedliwej spod Auschwitz. Placówka ma upamiętnić mieszkańców Oświęcimia i okolicy, w tym żołnierzy AK z oddziału Sosienki, którzy nieśli pomoc więźniom. Opłakując dziś ofiary, pamiętamy także o odwadze tych, którzy z oddaniem i narażeniem życia swego i swych rodzin nieśli im pomoc. Nie możemy zapomnieć o dzielnych mieszkańcach okolicznych miasteczek i wiosek, którzy dzielili się z więźniami obozu chlebem i wiarą w lepsze jutro. 14 czerwca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady. Sanepid wie, co było powodem zbiorowego zatrucia pokarmowego w żłobku na wrocławskim Psim Polu. No, od ubiegłego piątku do szpitali trafiło ponad 40 dzieci. 28 pozostaje w klinikach. Sytuacja była groźna, bo zatrucie dotyczyło małych dzieci od kilkumiesięcznych do dwuletnich, mówi Dariusz Wewerko z Sanepidu we Wrocławiu. Jest to Salmonella enteritidis. Na nas ciąży obowiązek jeszcze znalezienia źródła, które spowodowało, że patogen dostał się w obszar żłobka i drogi transmisji. I nad tym właśnie pracujemy. Dziś pierwsze z chorych dzieci zostaną wypisane ze szpitali do domu. Finlandia podniosła poziom zagrożenia terrorystycznego. Fińskie służby wywiadowcze tłumaczą, że niebezpieczeństwo wystąpienia zamachów jest większe niż kiedykolwiek. Jak informują, atak mogą przeprowadzić pojedyncze osoby lub małe grupy, które są pod wpływem radykalnej islamskiej propagandy. Służby utrzymywały niski poziom zagrożenia terrorystycznego od 2015 roku. Następny fragment przebudowanych nadwiślańskich bulwarów w Warszawie w końcu otwarty. To 800 metrów między Mostem Świętokrzyskim a ulicą Karową. Prace trwały aż 4 lata. Na warszawiaków i turystów czeka nad Wisłą wiele atrakcji. Falujące ławki, plac zabaw dla dzieci, fontanny, plaże, leżaki i lokale gastronomiczne, mówi prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. Muszę powiedzieć, że nigdzie państwo nie znają takich bulwarów. Ani nad Tybrem, ani nad Tamizą, ani nad Sekwaną. Naprawdę są najlepsze bulwary w Europie, no, może nawet na świecie. Niebawem jeszcze w te wakacje otwarty ma zostać kolejny odcinek od Karowej do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Przebudowa nadwiślańskich bulwarów w stolicy rozpoczęła się w 2013 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zachodzie i południu dość pogodnie, w centrum, na północy i wschodzie więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. W Kołobrzegu 17 stopni, w Suwałkach 18, w Gdyni 19, w Toruniu, Gorzowie, Gnieźnie, Zamościu 20, w Siedlcach, Tarnowie, Zabrzu i Legnicy 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dlaczego w Boże Ciało Polacy wychodzą na ulicę? Z przyzwyczajenia czy może z przekonania? O źródłach, historii i teraźniejszości święta, jednego z tych, które najbardziej wrosły w polską tradycję i obrzędowość, porozmawiamy w czwartek w południe. Zapraszam, Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro! 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Thomson za 899. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Perfekcyjna jakość, innowacyjne technologie. Jednym słowem, Audi. Dostępne teraz w wyjątkowej odsłonie. Poznaj Audi A4 w edycji Business Line. Z reflektorami ksenonowymi, systemami wspierającymi kierowcę, kluczykiem komfortowym. Dostępne w wyjątkowej cenie od 107 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów. Audi. Przewaga dzięki technice. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. A pamiętasz, Zosiu, tego klienta, co przybiegł po węgiel, jakby się paliło? Jakby się paliło, to by węgla nie potrzebował. Wszystko na grilla w Żabce. Na przykład sos do sałatek Knorr. 9 gramów za złoty 29. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie pierwszej. Michał Jakubik, Dariusz Pieruka, Artur Andrus, Tomasz Żanda. Witamy za chwilę. Ostatnia w tym tygodniu powtórka z rozrywki, ostatnia w tym tygodniu muzyczna poczta UKF, ale jeszcze dzisiaj jesteśmy, także czekamy na propozycje mailowe i telefoniczne do poczty 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A teraz oddaję głos Arturowi Andrusowi. Dzień dobry. Zaprosi Państwa zapewne na piątek na tak Akademię jest, Rozrywki. Bo powtórka z rozrywki ostatnia w tym tygodniu, ale w piątek po 13 spotykamy się w Akademii Rozrywki. Już trwają usilne poszukiwania jakiegoś tematu do piosenki, która premierowo się tam pojawi, zatem zapraszamy Państwa w piątek. Natalia znalazła już podobno. No to zaraz się dowiem, na jaki temat będziemy pisać piosenkę. W piątek o 13 zapraszamy serdecznie, a teraz zapraszam do powtórki. Thank you. A w powtórce z rozrywki dzisiaj u nas rycerze, gladiatorzy i samuraj. Tak to jakoś się ułożyło. Jeśli chodzi o rycerzy, to państwo się domyślają, że będą rycerze Andrzeja Waligórskiego, ale nie tylko, bo pojawi się również ballada rycerska zespołu adwokackiego Dyskrecja, piosenka, którą zaśpiewa Zbigniew Malecki. Gladiatorzy pojawią się w skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju. To będzie skecz pod tytułem Cezar i walki gladiatorów. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki taką niezwykłą opowieścią o samuraju i orangutanach na propan-butan. Ja wiem, to brzmi skomplikowanie, ale wszystko się wyjaśni, kiedy posłuchają państwo tej piosenki. Samuraj to jest piosenka ze spektaklu Koen Nohawica. To jest piosenka Jaromira Nohawicy, a ten spektakl, w którym Marian Opania zebrał, wyreżyserował, ułożył piosenki Leonarda Koena i Jaromira Nohawicy, jest od pewnego czasu grywany w Teatrze Studio Buffo w Warszawie i ta piosenka, którą dzisiaj powtórkę z rozrywki zakończymy, będzie też dla państwa zaproszeniem, bowiem spektakl Koen Nohawica do obejrzenia w najbliższy poniedziałek w Teatrze Studio Buffo w Warszawie. Serdecznie zapraszamy. A teraz zapraszamy na spotkanie z rycerzami. Rycerzy trzech, kwiecie zwoła, diabski zagłoba, gnębi nas pech, wszystkim nam się Aleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chuć, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić miła. Nie jest dobrze, koledzy. Znowu nie jest dobrze. Ten idiota wierny Soroka, no nie wiadomo po co porwał pannę Oleńkę z obozu Bogusława i w ten sposób nasz serial mógłby się w zasadzie wykończyć już. No przebóg, nie możemy takowej krzywdy narodowi miłemu czynić i radio słuchaczom. A poza tym z czego my żyć będziemy? Chyba przyjdzie się zgłosić do DSR. Co to jest ten DSR? DSR to jest dom starego rycerza, ja wiem, bo stamtąd już trzykrotnie nawiewał wspomnień rycerskich o dawnych bojach słuchać nie mogąc, tak? Jak stary pan Zaćwilichowski z jednookim panem Grodzickim zaczną truć o oblężeniu Kudaku, to można by zwariować, gdyby nie bardzo zacny bimber pędzony przez kniachinię Kurcewiczową z przydziałowej kaszki manny w tym DSR-ze. Straszna to wizja. Straszna, to nie do wytrzymania. A w dodatku, jak słyszałem, dla pensjonariuszów pogadanki popularno-naukowe są wygłaszane. Tak, niestety, prawda, to prawda. A najgorsza księżna Gryzelda Wiśniowiecka z tą swoją prelekcją na temat znaczenia dziewictwa dla rozwoju szkolnictwa w aspekcie unowocześniania rolnictwa na dzikich polach rzepakowych. Jezus Maryjo, panowie, kombinujmy coś, bo całkiem na psy zejdziemy. Tak. Może by tę Oleńkę z powrotem Radziwiłłowi podrzucić? Próbowałem wczoraj, niestety na próżno. Bogusław czuwa i jakeśmy Oleńkę przez mury przerzucili. W worku? Tak, to on zara kuchennymi drzwiami ją wyrzucił. Już bez worka. Tak, wracamy do obozu, a ona już przy krosteczkach z workiem. nie przy krosteczkach, panie Michale, no przy krosinkach. Tak. Urodziwa to panna, ale bez przesady. Bez przesady. No, nie jest to uroda nachalna, nie, ale za to oryginalna. Też nie jest. Zauważyłeś, panie Zagłobo, jak ona skromnie stawia stopy do środka? Tak. A jak ona pięknie wkłada buzię w małżyk, a rączki to znowu w ciup wkłada. Przeciwnie, kolego, przeciwnie. Buzię w ciup, a rączki w małżyk wkłada. To pojętne. Ale co my z nią zrobimy? Może by pogadać z tym całym Radziwiłłem, żeby on znowuż ją porwał? To jest myśl. Gdy padniemy przed nim na kolana i opowiemy, co nas czeka, to na pewno się rozczuli. No. To w sumie jednak zacny chłop, tak? A że się Szwedom wysługuje, no to ostatecznie każdy ma jakieś hobby, prawda? Tak. Ruszamy do Bogusia, koledzy. Szable w głowę. Nie ma rady, koledzy. Pan kasztelan Czarnecki kazał nam wojnę podjazdową prowadzić. I nieprzyjaciela szarpać, gdzie się da. Ja bym chętnie szarpał, panie Andrzej. Ale skąd tego nieprzyjaciela wziąć, gdy za murami się ukrywa? To może ja wam powiem jako człowiek doświadczony i senior wszystkiego rycerstwa. Owoż trzeba się by na niego zasadzić. Otóż to. Nawet pora potemu sposobna, bo ku wiośnie idzie i wszędzie coś zasadzają. No to co? Zasadzamy się w polu i udajemy sadzeniaki? Zasadzamy się, tak. Pst, pst, pst. Siedzicie, panowie? Pst. Siedzimy. Jako ci tam, panie Michale? No, nie za bardzo, bo stonka mnie zaczyna od góry rąbać. A mnie znowuż od dołu pędraki. Hej, przypomniały mi się pędraki państwa Skrzetuski, czyli te basełyki tak zwane. Cóż to były za udane maluchy, a kubek w kubek do mnie podobny, gdyż pan Skrzetuski rzadko w domu bywał, a to gdzieś ze zbaraża się przekradając, a to znowuż z poselstwem jeżdżąc do Siksy. Tam o, chyba na... do Siczy. Chyba, ale mówiono, że do Chorpyny też rad po drodze był, wpadał, tak? Coś nadchodzi. A nie, to tylko Józwa Butrym bez nogi się przechadza. A mówiono, że bez głowy. No to plotki były. To. Plotki, wiesz, on w głowę został raniony przy szturmie Tykocina, ale obeszło się nawet i bez wstrząsu muszki. O to chwalić Boga, a propos zjadłbym już co? Najpierw obowiązek. Co to takiego? A, to kasztelan Czarniecki sobie podśpiewuje. Widać rad, że wiosna. O, a teraz Kmicicowi Tatarzy nadciągają. Wesołe życie Tatara, wesołe jak piosna jest ta. Czy młoda niewiasta, czy stara, Tatarzyn przyjemność z nią ma. O, ała, o, ała, ała. Przejechali. Szweda, tak. Ani widu, ani słychać. Jak tu wojnę szarpaną prowadzić? No ja wiem, koledzy. Gdy nie ma Szweda do szarpania, możemy szarpać szarpie przecież. Szarpie. A co, nie uszarpiemy się, a szarpniemy trochę szmalu za szarpanie tych szarpi szarpanych, nie? Wymyślisz, szarpany. No, to te. No, do szarpania. Szarpie w dół. Szable w dół. Hej, szable w dół. Łuki, piłki, a łupy wziąć w troki. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Aby odbić pile biczówną. Bogusław zbój. Straszliwy zbój. Nie zwycięży nas nikt. Słuchajcie, ludzie, jak pieśniarz stary chcę wam wyśpiewać balladę rzewną o przecudownym wręcz ocaleniu ludzi skazanych na klęskę pewną. Psst! Dziś w twierdzy wielkie przygotowania. Straże dostrzegły wroga z daleka. Kobiety grzeją wodę na wrzątek. Mężna załoga w skupieniu czeka. Wojowie ostre szlifują ostrza, łucznik smaruje łojem cięciwe. Goniec po pomoc wysłany został, gdyby na jeźdźcy zamek nie sprostał. Ufna w potęgę murów i strzelnic, czeka obrona silna i zwarta. Nagle głos jakiś krzyknie strwożony: ratunku, brama otwarta. Koniec zagłada, zegar na wieży wybił donośnie godzinę całą. Do biura wkroczył zuchwały petent załatwić sprawę jakąś niemałą. I gdy w przestrachu panienka młoda pieczęć podłużną postawić miała, od strony okna nadleciał dziurkacz, po nim z papieru świsnęła strzała. Wnet interesant z parzą herbatą na odlew cięty paragrafami i z bibularzem w ustawę pchanym, brocząc posoką zniknął za drzwiami. Morał z tej pieśni wysnuć potrafią tak ludzie mądrzy jak i jełopy. Chociażby wejście było otwarte, bezpieczniej będzie zrobić podkopy. Ej, idź pan. Cezarze, czy walki gladiatorów to twój ulubiony sport? Tak, chociaż bardzo lubię też walki ludzi ze zwierzętami. Zwłaszcza, gdy ludzie są do czegoś przywiązani, a zwierzęta nie. A coś jeszcze? Z nowoczesnych dyscyplin lubię jeszcze rzut oszczepem. Ale tam głupie jest to, że się rzuca kto dalej. Uważam, że powinno się rzucać w kogoś. Wygrywa ten, kto celniej trafi. A lubisz koszykówkę? Nie, to takie brutalne. Cezarze, możemy zaczynać. No to dawajcie, bardzo proszę, bomba w górę. W pierwszym pojedynku zmierzą się ze sobą Rufus Stracji i Poncyliusz z Efezu. Cezarze, pozdrawiają cię ci, którzy idą na śmierć. Dobrze, niech zwycięży lepszy, dawaj, dawaj. Cezarze, tak? Mogę ci mówić czary? Nie, tyle razy ci mówiłem, tylko Cezar. Przepraszam bardzo. Czego chcesz? Wydaje mi się, że zostawienie mnie w parze z tym dryblasem jest trochę nie fair. A właściwie strasznie nie fair. Idź walczyć, to nie twoja sprawa. A przepraszam, czyja? Przecież to jest wyjątkowo moja sprawa. Nie wolno tak zestawiać przeciwników. Ty też tak uważasz? Nie, mi się wszystko podoba. Widzisz, on nie zgłasza uwag. Oczywiście, że nie zgłasza. Dlaczego ma zgłaszać? Przepraszam, co tam się dzieje? Dlaczego nikt nie walczy? Co to? Cezarze, bo tutaj wynikła tak? taka sytuacja. Milcz! Twoje pochodzenie jest zbyt podłe, żebyś zwracał się bezpośrednio do Cezara. Mów przeze mnie, a ja mu przekażę. Ja nie chcę walczyć z tym wielkoludem. On mówi, że nie chce walczyć z tym wielkoludem. Dlaczego? No bo... Panie, jesteś zbyt szlachetnie urodzony, aby mówić bezpośrednio do tego robaka. Mów przeze mnie, a ja mu przekażę. Dlaczego? Już powiedziałem, bo jesteś zbyt szlachetnie urodzony, abyś zwracał się bezpośrednio tak, do tego... Tak, ale pytam się, dlaczego on nie chce walczyć z tym wielkoludem? Aha, aha. Dlaczego? Co dlaczego? No, dlaczego on nie chce z tobą walczyć? Znaczy źle, to on chce, to ja nie chcę. Aha, Cezarze, to tamten chce, a ten nie chce. Proszę? No, nie, no, co za idiotyczny głuchy telefon, no. Nie, przepraszam, nie, bo, dobra. Nie, to nie zdał egzaminu, to ja już się wycofuję, przepraszam. Dlaczego ty nie chcesz walczyć z tym wielkoludem? No bo to bez sensu. On jest wyższy ode mnie o głowę, a jak się skończy ten pojedynek, to pewnie będzie wyższy o dwie głowy, bo na pewno przegram, no. O, wcale nie wiadomo. Oczywiście, są w historii takie przypadki, że mniejszy wygrywa z większym. Być może, ale mimo wszystko więcej jest w historii przypadków, że to większy wygrywa z mniejszym. Powinny być jakieś kategorie wagowe, żeby nie dopuścić do takich sytuacji. No czy wierzyć nie chcę, że w pierwszym wieku przed naszą erą coś takiego jest jeszcze możliwe. Dobrze, dobrze. Pamiętaj, że jesteś niewolnikiem i musisz robić to, co ci każemy. Nie, no tak. Znaczy, ja to wszystko rozumiem. No ale jaki jest sens walki, jak słoń walczy z mrówką? Nie doceniasz się. Raczej słoń z kotem. A. Gdzie tu emocje? No nie, mów mi, że moment, w którym słoń miażdży kota, nie jest emocjonujący. Nie będę walczył. W tej chwili na arenę byłaś! No chodź, nie świruj, chodź! Cezarze, wybacz, wybacz! Ale ujęła mnie postawa tego prostego człowieka. O, tak. Zrób mi prezent, oszczędź go. Dobrze, słyszałeś, durniu? Masz szczęście. O, dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, dzięki. W takim układzie musisz wybrać inną dyscyplinę. Aha. A jakie są? Jest jedna. Walki ze zwierzętami. Mhm. Mówi się trudno i żyje się dalej. No nie wiem, czy dalej. A, przepraszam, z kim będę walczył? Tu wybór jest dużo większy. Aha. Dzik, jest słoń, jest lew, jest grzechotnik. Mhm. I to wszystko, tak? Tak. No to niech będzie ten grzechotnik. Co wziął? Grzechotnika. Dobrze, zwiążcie mu ręce i nogi. Komu? No komu? No chyba nie grzechotnikowi. Mi? No to jak ja się będę bronił, jak będę miał związane ręce i nogi? Nie broń się, atakuj. A jego nie można związać? Co to będzie za walka, jak ty będziesz związany i on będzie związany? No co to będzie za walka, jak ja będę związany, a on nie? No nie, no właśnie, nie pasuje. Człowiek na głowie staje, żeby mu dogodzić, a tu nic, no. Przywiążcie go i wypuśćcie grzechotnika. Tak, chodź. Chodź, muszę to zobaczyć z nie, nie. Przepraszam, Cezarze. Tak? A co ja mam robić? A jeszcze ty jesteś, no tak. A tobie proponuję rzut oszczepem. Ale ja nigdy nie rzucałem oszczepem. A nie szkodzi. Po prostu będziesz stał. Samuraj na brzegu cichego oceanu myje w słonej wodzie swą żółtą twarz. 17 czeka orangutanu. Samuraj to główny orangutan. W ręce ma koł długi na metr i pół, tak żeby każdy zwierz jego się strasznie bał. Tam, tam, tam. Wyjdzie na Fujiyamę. Samuraj splata swe długie włosy wybiera jednego z orangutanów i na łące toczy z nim zapasy. I potują, kości sobie łamią, a małpy wokół nich tak kibicują. Tak, tak, tak. Zalezie za Fujiamę, samuraj woła swą samurajkę. Za rączki wezmą się w koło staną, samuraj na ruskiej gra bałałajce. Drinki, drinki, drink i zaraz szuka szklanki. W końcu zaś pije czaj z japońskiej filiżanki. Tak, tak, tak, orangutan. Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna poczta UKF. Czyli czas na Państwa propozycje. Do godziny 14 czekamy na maile i telefony 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Co zagramy w Trójce przez te kilkadziesiąt minut, zależy od Państwa. Za kilka minut również konkurs dla Państwa specjalnie. Weekend dla dwojga w Willi Polonicy, ale rozpoczynamy od Dusty Springfield i Son of a Preacher Man. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Mm, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, who he was. Yes, he was. Śpiewała Dusty Springfield i czas na konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Jeśli Państwo chcą spędzić tam z sobą towarzyszącą kilka dni, to proszę wziąć udział w konkursie. W ramach voucheru, jaki Państwo otrzymują do czterogwiazdkowego pensjonatu Willa Polanica, są noclegi dla dwóch osób, dwie doby, ale także śniadanie, obiad, kolację, możliwość korzystania z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, rowerów, kików do Nordic Walking, gier pubowych, elektronicznych, bilardu. Także jest miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu. A zadanie dla Państwa dość proste. W związku z tym, że już za tydzień dokładnie, pierwszy dzień lata, to prosimy o napisanie nam zdania, w którym będzie słowo lato. I wysłanie wiadomości pod numer 73 533 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Jedno zdanie ze słowem lato. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. A kolejna muzyczna propozycja na dziś pochodzi od słuchaczki, która podpisała się jako anonim i prosi o nagranie grupy Radiohead Paranoid Android. Gwiazdy Hajdy Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek, pierwszy telefon od Państwa dziś. Dzień dobry. Całe nasze biuro bardzo by poprosiło o jakąś piosenkę zespołu Dave Matthews Band. Prosimy! Mother, father, please explain to me why a world so full of mystery, a place so bitter and still so sweet, so beautiful and yet so full of sad, sad. Mother, father, please explain to me why forests march to deserts be, while snow-capped mountains melt away. What do we tell our babies? What do we say? Oh, mother, father, please explain to me how a man who rocks his child to sleep pulls the trigger on his brother's heart. He digs a hole right to the middle of this storm of hatred. Mother, father, please explain to me how it could be so this world has come to be. Precious balance in between, such cruelty and such kindness. Please, please, mother, father, please explain to me how this world has come to be. Unequaled in her blessings, oh, I see unbridled hatred so extreme. Please tell me, mother, father, please explain to me this world has come to be so twisted between time and dreams. Oh, mother, father, please explain to me. What's all this talk about? All this talk about it. And hunger's bed. Oh, we trade our world for a piece of bread. Oh, mother, father, please explain to me how this rare world's come to be. A place so full of color yet overflowing, always in black and white, white, white, drowning in the waters of our. Mother, father, please explain to me this world has come to be, while still blessed in all the things we see. Such a sad, sad home for you and me. Come on, I'm told. Come on out you, come on out you, come on save yourself. Come on out you. Come on, we're taking our water, we're taking our water, we're taking our water. Mother, Father i Dave Matthews Band. 22 i 7 trójek. Miło mi, że się dodzwoniłem do Państwa po raz pierwszy. Czyli jednak ten telefon funkcjonuje, istnieje. Jestem bardzo miło zaskoczony. Ja mam tylko takie przypomnienie, pytanie, przypomnienie tego numeru telefonu, na który trzeba wysłać SMS-a w związku z konkursem. Konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Numer SMS-owy 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. 73533, a zadanie dla Państwa to napisanie nam jednego zdania, w którym będzie słowo lato. A za chwilę Jacek Skubikowski. Państwo przypominają, że wczoraj minęła 10. rocznica śmierci tego artysty, kompozytora, autora tekstów. Tworzył przeboje dla wielu gwiazd, między innymi dla Lombardo, Lady Punk, Martyny Jakubowicz, Krystyny Prońko i dla wielu, wielu, wielu innych, ale również śpiewał na przykład piosenkę Było nas dwoje. Sam nie wiem, śmiać się czy kląć, totalny spadek na dno, nadziei zero i nic. Nie miało boleć aż tak i łatwo zmienić swój czas, wczorajsze jutro na dziś. Nie biorę prochów na sen, dokładnie nie wiem jak jest, bo każdy dzień wrasta w noc. I głos w słuchawce jak twój wyrywa słowa bez tchu, a potem trzęsę się w noc. Bo było nas dwoje, a zostało nie wiem co. Było nas dwoje, znów wygrało głupie zło. Nie chodzę nigdzie prócz knajp i jeśli myślę to tam, choć chyba spalił się mózg. Nie pytam ile za sto, nie liczę dymków, bo co, jeżeli tamto to gruz. Przez mokry asfalt i deszcz uciekam sam nie wiem gdzie, by tylko dalej od spraw. A twoje okna wciąż śpią, a światła rażą i drwią, i znowu czuję aż tak, że było nas dwoje, a zostało nie wiem co. Było nas dwoje, znów wygrało głupie zło. Było nas dwoje, na cały świat dziś dwa razy trudniej prosto stać, ja wiem. Było nas dwoje. To był Jacek Skubikowski. 22,7 trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje do muzycznej poczty UKF, ale już tylko przez dokładnie 3 minuty i 31 sekund czekamy na Państwa SMS-y w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Przypomnę numer SMS-owy 73533, 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości, a zadanie dla Państwa napisanie zdania jednego, w którym będzie słowo lato. A teraz na prośbę pani Ady z Poznania, grupa This Mortal Coil. Thank you. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Set me, let me hold you. Here I did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken off long. Touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sun. Puzzle this newborn child, I'm as riddled as the time. Should I stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. To the Siren i the Mortal Coil. W tej chwili już kończymy przyjmowanie SMS-ów od Państwa w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Ale Muzyczna Poczta UKF jeszcze trwa i jeszcze przed nami pewnie ze dwa utwory. Dzień dobry. Czy można utwór do Muzycznej Poczty UKF zamówić? Dla małżonki do Ani Kultu. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdzie ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. coś od ciebie. Czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. To była grupa Kult. Już wiemy, kto spędzi weekend z sobą towarzyszącą w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica. Będzie to pan Piotr z Lublina, który zabawił się powiedzeniem z przeszłości. Zima wasza, wiosna nasza, lato dla każdego. To była Muzyczna Poczta UKF. Na zakończenie jeszcze na prośbę pani Ani pozdrowienia dla męża Andrzeja, który jest kierowcą zawodowym i gdzieś za horyzontem niech pamięta, że czeka na nią żona stęskniona z tortem urodzinowym. A prezent urodzinowy już teraz. Ratujmy co się da. Budka suflera. Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Tomasz Żąda. Dziękujemy. A po godzinie 14 Piotr Kaczkowski i w tonacji trójki. Za horyzontem wielka korona gór na karoserii. Różowieje kurz, odsuwasz dach, w rękę łapiesz wiatr. Powiedz prawdę, ile lat mnie kochasz? Droga ucieka, noga już ciężka jest. Opór decha i z oczu znika sen. Będzie nam najbliższych czasem brak. Spalone mosty to najlepszy w życiu start. Ratujmy co się da, obróćmy jeszcze raz. Kalejdoskop, pustnie powietrze, jak nóż weselny tort. W najbliższym mieście każe obudzić dzwon. Za marzenia słono płaci się. Leczyć się tak niepowtarzalne jest. Wyciągasz palce wtedy, gdy zmieniam bieg. Gdzieś zniknął pancerz, który krępował mnie. Wolność ma tak śmiesznie słony smak. Mnie też żal tamtych zakręconych lat. Ratujmy co się da, obróćmy jeszcze raz. Kalejdoskop, pamiętam jak do miasta raz zjechał na dzień wielki cyrk. Po przedstawieniu byłaś zła, bo chciałem w świat z cyrkiem iść. Na karuzelę musiałem cię wziąć, by pęd osuszył ci łzy. Tunel miłości jak noc objął nas. Pocałowałaś mnie tam pierwszy raz. Obiecywałaś mu nieba mi dać. Wyjechał cyrk, a ty z nim zniknęłaś. Odrosła trawa, gdzie stał diabelski młyn. Po 4 latach wróciłaś, ale z kimś. Wnet zrozumiałem, że ja tylko tracę czas. I wyjechałem, by pokazać, na co mnie stać.